देखो नारायण, हम जो शरीर लिए बैठे हैं ना, इसे दो विभाग है, एक शरीरी है एक शरीर है। शरीरी है उसकी परमात्मा के साथ एकता है, और शरीर है इसी संसार के साथ एकता है। जैसे शरीर संसार एक है, तो संसार हमारे कोई काम आता ही नहीं। शरीर संसार है वो एक है, ये हमारे काम नहीं आता है। अनंत ब्रह्मांड है, वो सब एक है और हमारे काम की चीज नहीं है। ये थोड़ी गहरी समझने की बात है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, इससे सिद्ध होता है कि जब शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर यहीं पड़ा रहता है। उसको जलाते हैं, चाहे गाड़ देंगे, चाहे जल में प्रवाहित कर दें, किसने कर दें, वो संसार का है। वो तो जय एक दिन छोड़ते हैं तो उस दिन न्यारा होता है। तो पहले से ही न्यारा है ये बात समझनी चाहिए कि एक दिन न्यारा होता तो पहले से ही न्यारा है। और ये बना है माँ के शरीर में, जीव तो आया हुआ है ऊपर से और ये बना है शरीर में। शरीर बना है, शरीर बना है यहाँ से ही और यहाँ ही रह जाता है। तो शरीर और संसार की जाति एक है। स्थूल संसार स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर है, सूक्ष्म संसार के साथ में सूक्ष्म शरीर है, और कारण संसार के साथ कारण शरीर है। इस शरीर और संसार की एकता है, और परमात्मा की और जीवात्मा स्वयं उसकी एकता है। इसको भगवान ने पराप्रकृति बताया है। तो ये परमात्मा के साथ एक है। ये जो हम लोगों ने संसार के साथ एकता मान रखी है, ये गड़बड़ी है। ये एकता रहेगी नहीं। एक दिन शरीर से अपने अलग होंगे, ये पक्की बात है। तो एक दिन अलग होंगे तो पहले से भी हम अलग हैं, शरीर से हम अलग हैं, शरीर हमारे से अलग है। ये बात बहुत मार्मिक है और बड़ी श्रेष्ठ है, और इतनी श्रेष्ठ है कि इस बात के जानने वाले कम हैं। इस पर विचार करने वाले कम हुए, संत महात्माओं में भी इस विचार करने वाले कम हुए। इतनी गहरी बात है। शरीर तो यहाँ नष्ट हो जाएगा और हम नष्ट नहीं होंगे। नष्ट नहीं होंगे तब तो स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जावे। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सोदैनी। ये जो फल बताया मनुष्य शरीर का, ये नरक स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्ग में जाने वाला, मुक्ति में जाने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, भक्ति प्राप्त करने वाला, वैराग्य प्राप्त करने वाला, ये रहा। तो शरीर के साथ रहने से ये तो होता है, परंतु ये शरीर है अलग है, हम अलग हैं। शरीर को धारण करते हैं हम, ये एकदम राजनीतिक जगत, संपूर्ण जगत धारण कर रखा है। तो ये अलग है, हम अलग हैं। ये बात बड़ी गहरी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है। तो हम अलग हुए, शरीर अलग हुआ। हमारे काम में पारमार्थिक बातें आती है, उसमें ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो बिल्कुल सही कोई चीज हमारे काम की नहीं। भक्ति मार्ग में देखा जाए तो भक्ति मार्ग में सदसत मैं ही हूं। ज्ञान मार्ग में ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत, असत भावान भी देते, असत की सत्ता नहीं है और सत अभावान भी देते, सत का अभाव नहीं होता तो सत सत ही है, असत असत ही है। सत है वो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। मैं मानसो जीव लोक है, जीव भूत है सनातन, ये जीव रूप से अनादिकाल से है, ये परमात्मा का अंश है। और ये संसार है, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है। इन्हें शरीरों को अंतरिक क्षेत्र ज्ञान मार्ग में भी इसको कृत रहा है। यदि वे चीज को जानने वाला वो क्षेत्र की है, जानने वाला क्षेत्र है, जानने में आने वाला जड़ है, ये अलग चीज है, हम अलग चीज है। तो स्वयं चेतन है वो अलग है, स्वयं चेतन है वो परमात्मा का अंश है। मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव है ये, मम्मी वंश केवल मेरा ही अंश है। प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थानी मन सहसानी इंद्रिया, मन चिता से इंद्रिया है, ये प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य है। ये पुरुष पुरुष है, ये पुरुष है, पुरुष का अंश है। सो शरीर से हम अलग हैं, शरीर हमारे से अलग है। ये एक मान लेते हैं तो शरीर के पुण्य पाप को लगता है, फिर लोग अनेक लोग दोनों में जाना पड़ता है, तो जाना पड़ता है इस शरीर के साथ एकता मानने से, शरीर को अपना मानने से इसे लागू पड़ जाता है। जैसे देखो मकान है अपने से अलग है, पर मेरा मकान है कहने से हमने मकान बड़ा सुंदर बनाया, उसमें कोयले की लकीरी को खास दे तो कलेजे में खांसी हो, ऐसे मालूम देती, पूरी मालूम देती है, क्योंकि वो मकान मेरा है, अपना मान लिया, अपना नहीं अपने से अलग है। हमें उस भीतर भी रहते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, मकान अलग रह जाता है। तो मकान से अलग है, अलग होते हुए भी अपना मान है, कार से उसका असर होता है। ऐसे ही शरीर है, इसको लेकर पाप और पुण्य होते हुए भोगने के लिए अनेक जगह जाना पड़ता है। तो शरीर के साथ एकता मान्य है, मानी हुई एकता है, वास्तव में एकता नहीं है। अब वास्तव में एकता हो तो शरीर छोड़कर अलग रह जाएगा, तो शरीर का विभाग अलग है, अब चेतन का विभाग अलग है, ये अलग अलग चीज है। चेतन विभाग अलग है, जड़ विभाग अलग है। इस वास्ते जड़ विभाग में जन्म मरण आदि होते हैं, ये जड़ के साथ में एकता मान लेने से ये स्वयं सुखी और दुखी होता है। जैसे मकान वो अपना मान लेने से, मकान अच्छा होने से अपनी प्रसन्नता होती है, भद्दा और बुरा होने से अपनी भी अप्रसन्नता होती है, परंतु मकान अलग है, हम अलग है। इस तरह से शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर को छोड़ देते हैं अपने चले जाते हैं अलग, तो शरीर से आप अलग है। आप चेतन है, शरीर जड़ है। आप निर्विकार है, ये विकारी है। आप अविनाशी है, ये नाशवान है। आप एक रूप रहते हैं, ये क्षणभंगुर है। इसमें सब विकृतियां आती है, आप निर्विकार है। ये अनेक धर्मों में जाता है तो शरीर के साथ होने से, नहीं तो स्वयं आप अलग है। एक ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, आपकी होती है, शरीर की नहीं होती है। साधारण आदमी तो कह देते हैं कि भाई शरीर को कल्याण करो, शरीर का कल्याण करो। शरीर का कल्याण ही दस लगे तो आराम होता है, अब कल्याण हमारा होता है। शरीर के कारण से हम छोटे बड़े नहीं होते, हम अलग होते हैं। शरीर की जाति को लेकर शरीर के छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे चार वर्ण शरीर को लेकर होते हैं, अपने खुद को लेकर चार वर्ण भी होते हैं। प्रणाम अन्न आश्रम होते, इस आठवीं चीज चारों वर्ण चारों आश्रम शरीर को लेकर के होता है, शरीर के लेते मानना माना चाहिए बड़ा उचित है, मर्यादा मान करके इतना चाहिए, परंतु हम शरीर से अलग हैं। यह क्षण समझने की बहुत बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची गति श्रेष्ठ बात है। फिर शरीर हम नहीं है, हमारा शरीर ऐसे कह सकते हो तो शरीर के साथ अपनापन माना हुआ है, जैसे मकान के साथ में अपनापन माना हुआ है, मेरा मकान है ये ऐसा मान लिया। ये 5 लाख लगे बनाने में और 6 लाख 7.5 लाख दे दिया, बिक्री कर दिया। अब बिक्री करने के बाद में उसको शायद तोड़े भी तो कोई परवाह नहीं, उसको तोड़ते भी है ठीक करने के लिए तो हम खड़े खड़े देखते हैं। कोयले की लकीर भी बुरी लगती थी, अब बेचने के बाद में तोड़ना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अपना नहीं है। ऐसे ही शरीर का अध्यास मिटने पर आदमी निर्विकार हो जाता है, विकार होते सही शरीर में होते हैं, अपने में निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। तो निर्विकारता बार बार अनुभव करना है, ये खास बात है, ये निर्विकारता अनुभव करना चाहिए। हम शरीर नहीं है, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, सूते गई अवश्य ही अवश्य विषया बहुत समय तक रहेगा तो भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अब वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना अगर हम अपने मर्जी से पड़े तो दुख नहीं होगा। जैसे रुपया हमारे पास में है, हम जानकर दान पुण्य कर देते दे देते हैं तो दुख नहीं होता, और हमारे अजान पर निकल जाता है कोई ले जाता है तो दुख होता है। तो हमारे रुपये कैसे लगे नष्ट हो गए, तो हमारा माना हुआ बना है, ये हमारे साथ नहीं आया, साथ जाएगा नहीं, जन्म जब साथ में आया नहीं मरे नहीं साथ में जाएगा नहीं, माना हुआ अपना है, माना हुआ अपना है, इस बात से व्यवहार ही करते हैं। हमारे रुपये है, हमारी जमीन है, हमारा मकान है, हमारा कुटुम्ब है, हमारी सामग्री है, हमारी वस्तु हमारी है, ये मानी हुई है। हमारा असली परमात्मा है, क्योंकि हमारा खुद जो हम है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में दुख मिट जाएगा, और परमात्मा की प्राप्ति के बिना दुख नहीं मिटेगा। तो परमात्मा का अंश हम खुद है, हमारी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में है, संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड भी हमारे साथ ही नहीं है, और हमारे को निहाल नहीं कर सकता। थोड़ा दिन साथ देता है शरीर, शरीर के रहते हो शरीर काम देता है संसार, आपके तो काम गया नहीं। शरीर के भूख प्यास लगती है उसको मिटाता है संसार। संसार के द्वारा शरीर की होती है, शरीर के द्वारा संसार की सेवा होती है, तो ये विभाग शरीर का अलग और अपना विभाग अलग, अपने से अलग है, तो ये अलग विभाग है अपना, शरीर अपने से अलग, हमारा शरीर अलग, शरीर साथ भी एक माना हुआ एक है, वास्तव में एकता नहीं है। इस वास्ते शरीर और हमारा दो चीजें है, एक चीज नहीं है। तो हम जो खुद है सो मुक्ति हमारी होती है, शरीर की नहीं होगी। शरीर को तो आराम मिला है मुक्ति है, शरीर आराम मिल जाए तो करने वाले संताप न हो, परंतु मुक्ति हमारी होती है। मुक्ति में क्या शरीर हमारे साथ आता है, मुक्ति शरीर के साथ अपनापन छूट जाता है, मरने से छूटता है तो सबको छूटता है, तत्व ज्ञान होने से छूटता है, ये उनका जिनको बोध हो गया है छूट जाता है। तो शरीर अलादा हुआ, हम अलादे हुए, हमारे शरीर अलग है, हम अलग है, हम अलग होने पर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे अलग होने पर भी पाप पुण्य साथ में रहते हैं, शरीर साथ में किया है, एकता मानकर किया है, इन वास्ते वो साथ में रहते हैं। वास्तव मुक्ति हो जाती है तो शरीर से ही छूट जाते अलग, सदा के लिए शरीर से अलग हो जाते हैं, मुक्ति है। मुक्ति नाम छूटना, किसी के शरीर से, शरीर में विकार होते से छूट गए, आनंद हो गया, शरीर में दुख में रहे, सुख में रहे, पाप बुखार आ गए, अच्छा हो गए, ठीक हो गए, पेट ठीक हो गए, बीमार हो गए, शुभ हो गए, रोग हो गए, अलग है, हम अलग है। तो इसको अलग समझना है, ये बहुत ऊंची बात है, अच्छी बात है। शरीर अलग है, हम अलग है, हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छूटेंगे, यहाँ तो बना है, यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, साथ नहीं चलेगा, सुसुर कान से साथ में जाएगा, मुक्त होने पर भी नहीं रहेंगे, वो भी साथ में हरदम रहने वाला नहीं। नहीं नोस्मन है गौ मारम यौवनम जरा तदंतर प्राप्ति, जैसे बाध्य ही शरीर है, वो कुमार हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा अवस्था होगी, ऐसी अवस्था बदल रही है, अपनी नहीं बदल रही है, अपनी वो ही हूं मैं जब बालक था ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, तो ये शरीर बदलता है, शरीर की अवस्थाएं होती है, आप एक रहते हैं, आप एक रूप रहते हैं, आप नहीं बदलते हैं, शरीर बदलता है, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, ये इतना तेजी से बदलता है कि इस अंगुली को रात को दो बार नहीं देख सकते आप, एक बार देख लिया फिर खपट बदल गया, ऐसे आपकी आंख बदल गई, वो भी बदलती है। आप कहते हो कि शरीर ज्यादा बस 40-45 वर्ष हो गए, अब चश्मा लगता है, तो पहले जैसे नेत्र दृष्टि नहीं रही तभी तो चश्मा लगाते हैं, अगर वैसी दृष्टि रहते चश्मा की जरूरत क्या है, परंतु शरीर में परिवर्तन होता है, तो शरीर के सब अंगों में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन शरीर ही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, ऐसे संसार मात्र का हरदम प्रवाह चलता है, ये वृक्ष, ये मकान, और ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी, सबके शरीर बदलते हैं, निरंतर बदलता है, वृक्ष भी बदलते हैं, पहाड़ भी बदलते हैं, मकान भी बदलते हैं, ये भी बहते हैं, सुख जा रहे हैं, मौत में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, पुल बनाया जाता है वो भी बहता है, आपके तो बहता गाय एक छोड़ी है, एक छोड़ रहता है वो भी बहता है, वो पुरना हो जाता है ना, 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, उस वर्ष फिर चलने में संकोच होता है कि कहीं गिर जाए तो पड़ जाए तो मर जाएंगे, तो पुराना हो जाता है वो, तो पुराना हो जाए तो अभाव की तरफ जा रहा है, तो ये मृत्यु लोग है, सब चीजें ऐसे जा रही है, सब चीजें जा रही है, तो मृत्यु लोग में रहने वाला जो जीवात्मा है वो बदलता नहीं है, वो शरीरों को छोड़कर दूसरे का धारण करता है, वस्तु भोगता है, शरीर सब मिटते हैं, ये स्वयं नहीं मिटने वाला है, एक रस रहने वाला है, और दूसरे सर सब मिटने वाला, जीते है तो मिट गए, मर गए तो मिट गए, दोनों पता है, जीते हुए भी अवस्था बदल जाती है, मर जाओ तो सुबह ही नहीं देता, फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जीता रहे तब तक तो कुछ दे रहता है, मरने पर तो फिर बदल जाता है, क्यों छोड़ दिया, छोड़ने से जड़ता हो केवल, नहीं छोड़ते जब चेतनता है भीतर में, चेतना आत्मा जीवात्मा है, तो इसे संसार एक है, संसार और शरीर एक है, और आत्मा और परमात्मा एक है, हम परमात्मा के अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, अरे प्रकृति पुरुष दो चीज है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, चेतन निर्विकार है, प्रकृति विकार है, इसमें फर्क पड़ता है, हरदम परिवर्तन होता ही है, अवस्था ही बदलती है, पहले अवस्था है उसमें बदलती है, जवान अवस्था बदलती है, वृद्धावस्था बदलती है, ये बदलने वाली चीज, बदलने वाली चीज है। वो स्वयं चेतन न बदलता, बदलता नहीं है, वो एक रूप रहता है। तो ये हरदम बदलती है चीज, अवस्था बदलती है, रात बदलती है, दिन बदलता है, रात है बदलती है, जो शाम की वक्त में जाते जाते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, आधी रात के बाद में अंधेरा कम होना शुरू होता है, इस समय में अंधेरा कम हो जाता है, सूरज उगने के नजीक आ जाता है, तो आधी रात में ठेठ नीचे जाता है, उसके बाद में प्रकाश बदलता है, बदलता बदलता बदलता सूर्य हो जाता है, सूर्य के बाद में फिर प्रकाश बदलता, मध्यान्ह आता है तब प्रकाश खूब, फिर प्रकाश घटने लगता है, वो प्रकाश घटने लगता है, अंधेरा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता रहता है, प्रकाश कम होता है, आधी रात के बाद में प्रकाश होना शुरू होता है, आधी रात रात अंधेरा कम होना शुरू होता है, सूर्य सूर्यदेव होने पर अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश बढ़ते बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह जाते बढ़ता है। ऐसे ही आप सोते हो तो सोते सोते आप बदलते हो, सोना बदलना है, पहले नींद कच्ची नींद होती है, चाहे बड़ी बार बजे जगा दिया कच्ची नींद जगा दिया, चार बज जाए तो कच्ची नींद नहीं आती, तो कच्ची से बदलती है जो पक्की होती है, कच्चा फल होता है बदलने से पक्का हो जाता है, इस तरह से आपकी नींद भी बदलती है, नींद एक दस नहीं रहती, पहले नींद ज्यादा आती है फिर वो कमजोर हो जाती है, कच्ची नींद पक्की हो जाती है, उसमें सोना सोना उठना शुरू हो जाता है, कच्ची नींद उठन होता है। ये सब इतना संसार मात्र देखिए सुनिए गुणिए मन माही मोह मूल परमात्म नाही, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, देखना है सुनना है मन विचार करना है, सब ही नश्वर है, परमात्मा संसार में और आत्मा शरीर में, ये है चेतन, और शरीर और संसार ये है अचेतन, ये जड़ विभाग, ये नाशवान विभाग है, ये अविनाशी विभाग है, अविनाशी विभाग है वही परमात्मा को प्राप्त होता है, जड़ता के सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, जो माना हुआ संबंध संसार के साथ छूट जाता है, असली संबंध है वो हो जाता है, उस परमात्मा का यह अंश है, परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। ये लोक सौदे भवन है, त्रिलोकी है, ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, सबका सभी, इस वास्ते ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे परमात्मा है जो सब में है, जैसे शरीर में मैं हूं ऐसे संसार में परमात्मा है, सब जगह वो हमारे हैं, हम उनके हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर के साथ संसार, हमारे साथ परमात्मा, इस बात में परमात्मा में जितनी पहचान होगी, जितना परमात्मा के नजीक पहुंचेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना उसे ध्यान करेंगे, जितने उसकी लीला पढ़ेंगे, जितने उसे चरित्र पढ़ेंगे, उतना हमारा कल्याण की तरफ चलना होगा, उत्थान के चलता है, मुक्त होना है, और संसार बंधन होना है, ये प्रत्येक क्षण में होता है। हमारा शरीर है जब पेट में आया और उसके बाद जन्मा, तब से शरीर पैदा हुआ तब से एकदम नाश होना शुरू हो गया, नाश होना शुरू हो गया, वो जन्मते ही नाश होना शुरू हो गया, 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष कम हो गए जीने में, 90 वर्ष का होने वाला है तो 85 वर्ष का ही रहा, जो जो वर्ष आते हैं जो कम हो जाते हैं, मौत नजीक आ जाती है और जीना दूर हो जाता है, जीना बीत जाता है, जितने जितने दिन भाई हुए हैं उतनी उतनी उम्र खत्म हो गई, उसने उम्र खत्म हो गई। उसे बाकी कितनी है तो पता नहीं, पर खत्म हो तो पता है। कोई 20 वर्ष है, 25, कोई 47 का, कोई 50 का, 60 का, 70 का, इतने वर्षों का है। तो इतने वर्ष सही छूट गया। अब अगाड़ी कितना पता नहीं, पर जितने वर्ष आए उसने वर्ष छूट गए। तो ये सब नाश होने वाला है, विभाग होगा सब। और भीतर में जीवात्मा अविनाशी है, ये परमात्मा के साथ एक है, ये संसार के साथ एक है। नारायण नारायण नारायण नारायण, आप परमात्मा के साथ हैं, सही संसार के साथ है। नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 26 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम।